فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. سورة الأنبياء کے دوئم عیسا الأنبياء علیہ الصلاة والسلام واقعات یو طرف تیداغی عجز بیانو چلائی ما تا محتاج دی اول طرف تا دلائلو کما صلبان دی نقلی دا انبیاء علیہ الصلاة والسلام نا چهر پیغمبر پل وقت کی دا دعوت پیش کرو مکی حال بیان شو ابراہیم علیہ السلام دا دعوت داغد عاجز اللہ تا اب یاد آو استقامت ذکر شو پر سول و توحید کی بیور پسی اجمالن دباز انبیاء ذکر کرو اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اولوت علیہ السلام دینا پس انداز تمسلی او طریقہ او طرز بدلی او غداد چی نا دار اوڑی در پیغمبر پا حق کی سلور انبیاء پا حق کی دا لفظ راوڑی چنا دا آوازی و کخپل ربتا نوح علیہ السلام آوازو کو ایوب علیہ السلام آوازو کو یونس علیہ السلام آوازو کو دمائی پا گیڑا کی زکریہ علیہ السلام آوازو کو دا سلور انبیاء ذکر کری پا دی طریقہ باندے او دی کې تعلیم دے ار بندتا چستابا ام اللہ تحاجتی کنا چستابا اللہ تصحاجتی یا با دی حاجت پشاند نوح علیہ السلام چې دشمن نبتنگی نو آوازو کا کنا سنگ چیو آواز کرو او یا بستا ضرورت دائی چی خپل بدنی تکلیف او مرض بای تابان دی لکا ایوب علیہ السلام آواز کرو کنا چی اللہ مال صحت را کی او زمان دا مرض او دا ضرر او دا لری کی نصاب ام دا عجت راضی اللہ تکنا نواز با اللہ تکے رضی حبل پلنو تلی دغه سي دریم مشکلات او کراګيري دللي چې دنیا مصیبتونه او تکلیفونه تر باندې دا سره جمع شي لکه یونس علیه السلام الله ته आवाज وکړو چې الله مال نجات راکړي تر باندې هم دنیا کې مشکلات او سخت راځي الله ته आवाज کړي غیر اللہ تنا دوز استاب اولاد تا ضرورت راضی لکا زکریہ علیہ السلام اولاد ضرورتو گفتے نا اللہ تا یوازو کو دا تعلیم دے چدے انسان خدا ضرورتو نہیں دنیا کی او پدی ضرورتو نو کبا دیکھ پل فریاد اللہ تکی اغب قبلی او غیر اللہ تمنکی کاغار سو کی داغین شرک جوڑی گی چې الله رب العزت دې پری خودو غیر الله ته دی आवाज وکړو یا دې داسې وکړو چې هغه مخلوق دې الله ته پیش کړو چې الله ستانه غواړم خود دې ولی په برکت د دې نبی په برکت یو شی دې تام شرک ته لکه څنګه چې برای راست د غیر الله نه سوال کوي ونوحا اذ نادى من قبل او یاد کړي امتحان او ابتلاء او عاجزي د نوح عليه السلام کله چې आवाज کړي او د ټولو پیغمبرانو نمخ کې من قبل ټولو انبيانو نمخ کې ځکه د نمخ کې څوک نه تیر شوی پاری پیغمبرانو کې چې الله زین د پار علی ګلی پس جبنا لهم الله یې مون ولا قبول تیا او کلام فی دې د پار راولې ها چې واځي مون ته وکړو د دې وجه نه مون قبول تیا او کړه دا مطلب په کې چې الله یې څوک ما ته आवाज کوي نو زبې قبلوم څنګه چې نوح علیہ السلام आवाज هم قبول کو هغه دا هغه نیدا ذکر شوی سوره قمر کې هم چنی مغلوبن فن تصویر الله کمزورې ما یوازې ما ته زما امداد وکي الله یې جواب وکړه امداد یې وکړه او حکم او توقو چی کشتے جوڑاوا اللہ قبول تیا کئی او دیر مبالغی پوج باندی فست عجبنا عجبنا ندی بیلی گرچہ غوم دی جواب دی پار کافی ہو انہیں کلمہ کی طول راوستا لمبائی راوستا تدید پارا چی دلالتو کی دلالہ پا حقانیت باندی چی دی کی شک نشتا دی چی اللہ دخل پیغمبرانو سوال قبول کرے دی فنجیناو اہلہو من الکرب العظیم پس خلاص کومنگا نوح علیہ السلام او مرگری دادو اہل دادو دا ډېر لوی مصیبت نه چې هغه طوفانو د غرق نه هم بچ کړ صرف دی بچ شوی دی اهله نوح علیه السلام درې زامن هغه سره هر یو سره خپل کور والا دا اهلی د پیغمبر هر یو کله نسبت ځان تکی نه ده فاستجبنا فنجینا ولی تعلیم دے چوارے بل سوک سنشی کولے بل سوک جواب قبل دیانشی کولے ونصرنا من القوم الذین کذبوا بآیاتنا نصرنا مانا من بچ کو دلرا من خلاص کو دلرا داغی قومنا چی درو جن کری ویاتو نظمون هر یو سبب بیانی چی دا قوم دا حلاکت سبب سدی کذو بی آیاتنا تکذیب دا آیاتو نظمونگا کذو بی آیاتنا آیاتو نظم توحید تکام بیاو تدغویلو چی یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیره ده هر پیغمبر خپل قوم تا دقا دعوت صرف نالاوی زکا حلاک شو چیز مونگ دا آیاتون تکذیب کڑیو انہم کانو قوم سوئن یقنان دا قوم دنو علیہ السلام قومو دیر بد او دیر ناکارا فاغرقنام اجمعین پس غرق لمنگا ټول اجمعین ذکاوه قبل قوم نو کنه هغه یو د نوح علیه السلام قوم کا ادی وجنا خلق وی چا طوفان پټول دنیا راغله پټول نو راغله صرف په قوم د نوح علیه السلام راغله او نور سکونه کنه دنیا دی ته وی بس قوم د نوح علیه السلام ته وی نور دا چې نه پټول زمکه باندې پټول ملکونو راغله الله ای مونږه غر کړپا غرقناهم و داوود او سليمان او یاد کې داوود علیه السلام او سليمان علیه السلام یاد کې ابتلا د دې امتحان د دې او یاد کې عاجزی د دې الله تا ځوالا بس شاہانو مو پیغمبران لا روزیه ازوالا بناستو فیصلی بے کولی اگر چی داود علیہ السلام پخپل وقت کی دانسے کار کرو چی روزی تقسیم کری بے نیورت بید عبادت و بس چوٹی بوا او ورځ باندې با نه فیصلې وی ان به نور خپل څه کاروبار کاو ناسبو عبادت پک یو ورځ به د فیصلو او بل ورځ به د خپل کاروبار او د ځان له حلال رزق نل رب العزت په امتحانو کو کنه د فیصلې په اورد باندې دوه تنه راوخاته ځکه ټول ګیټونه بندو چاپیرا پورا پیری ولاړې وکنه رااله دوه تنه داوود علیه السلام په خپل عبادت کې او په ذکر کې مصروف دي نو یې را پیراله چې دې څنګه رااله سلام نکلام ابد دیوی چه مونگا دورونیو زمونگ یو بل سر شر جوڑ شوی دی تا زمونگ پیسلو که خو پا حقا پیسلو با که گوری تا سنیغی خبری و تکولی کن داود علیہ السلام پوشو چه دا حکموه انداللہ امتحانو شو اوغا دا دیو جنو شو چلانا بلیزت وی چه دا عبادت پری دا دا روزم دا خلقو دی پیسلو لورکا دکه دا خلقو حق زیاد تی دا هر چا خپل سکارو نئی مقدمی کیسو نئی شرو نئی فسادو نئی جنگ او جگڑی دا آدم علیہ السلام خو اللہ دیر پیدا کرو چنی جایلن فی الارد خلیفہ خلیفہ سمانا چاکبا دا خلق پیسلی کئی کنا خوا نو بس داود علیہ السلام دا خپل عبادت اگر روز هم وقف کرا دا خلق پیسلو تا ذکر دا دیر بہتر آو کنا خوا حقوق دا عبادو دا دیر بہتر دیو اولاد کنا اخبل عبادت ور پس پریخ ہو رکھا قرآن موی اذ یحکمانی تاڑو پیسلی کولی داود علیہ السلام هم سلیمان علیہ السلام هم یحکمانی سمانا پیسلی خو بیوتن کئی دو تن سمانا دا دو تن دامت لب چہری و بخبل رائی پیش کولا سلیمان علیہ السلام بخپل رائے پیش کرا داود علیہ السلام بخپل رائے پیش کرا نو بچی بیا بے پکے اجتحادو کو یا با وحی را لدھا اللہ طرفنا نو بس یو پیسل باوشوا بلو پاتشوا تلتا ہم قرآن کی دانتی راغلی چې ګنه داوود علیه السلام فیصله وکړه نو بیا دا غي د پاسا سليمان علیه السلام فیصله وکړه نو داوود علیه السلام غپاتې شو او سليمان علیه السلام پاغي عمل وشو دا نشته قران کې دا مفسرینو ذکر کړی دی قران خو دومره وی چې احکمان بس دوالو فیصله کولا رائے پیش کولا ها او دا پسکی فی الحرس پا حق دیو پسل کی اذن فشت فی غنم القام چی سر دلوی پدی کی گڑی بیزی دیو قام دیو سلی پٹے ہو اگی کی پسلو دا سیو اندازی ترسی دلیو ادې کې د بل سړی ګډي بيزي د شپې را خلاص شوې نه پښ د شپې را سرول طويل شي نو بس هغه پټې یو هوونو نو مالک د پټي راغې او راپورټ یې وکړ سليمان عليه السلام ته داوود عليه السلام ته چې دا څنګه زده ګډو بيزو زما فصل خړلې نو پس رین دا ذکر کئی چه داود علیہ السلام فیصلہ اکڑا دا سی چه بس دا پٹی مالک تیویستا تاوان شوی دکا نا نو بس دا ددگڑی بیزیستا شوی بس دا دا غی تاوان عوض چه بس سنگل خبر اکڑا بس نوی بیا سلیمان علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نغوی چنا تدین یو بہتر فیصلہ بلد آغا دادا چیزا گڑی بزیبا دا مالک تدی پٹیل ورک ریشی خود طول مرد پارنا ددبا نئی دیبا تدین پیدا خلی تدی دا پیونا تدی دا وڑینا تدی دا بچونا بس او دا گڑو مالک با پٹے سنبالی چ بیا قزه تورسی چې کوم وخت کې دا خریدو څنګه او قزه تورسی نو بس دی با غړي بيزي حواله کې خپل مالک تا او دی پټي واخ نی په سله پدی باندې وشونو ها خو به تر دادا چې رائے پېښ کېدا رائے داود علیہ السلام یو رائے پیش کرا سلیمان علیہ السلام بل رائے پیش کرا دوالا اجتحاد ہو خوا دیتا اجتحاد ہوئی اجتحاد کی کلا یو داسی چی غریر اعلائی دا قرآن و سنت پر انا کی مغواغستی چی اگو بل اجتحاد ختم شی رد شی بس تا پیسلہ دا اغه پیغمبرانو یا وحی را لا الله طرفنا چې دا به صلی الله سليمان عليه السلام به تر دا په دې عمل کې هغه هم به تر وخدورو چې هغه اتحاد او دې باندې وحی را لا مدا جاری شو نو هغه پاتې شو اوس هم دا حکم دی چکل زمانت مجتہدینو کل مجتہدین امامان یو امام با فیصلہ اکڑا بل امام با فیصلہ اکڑا نوچید کم اغباد قرآن و سنت سر دیر مطابق وا او مضبوط باوا نزبل اغبرت شوا دا قیده دا چیو مجتہد اولگی او دبل مجتہد اغا فیصل رد کی کنے چی یو قوی او بل قوی نہیں کنا تا مسئلہ دلتا ہم دا خبر رد او دا سوالو چیرہ دا پلار فیصل رد شو دا زی فیصل باندے عملو شو ظاهر کیسه ده خلق عام او خلق اشكال لیکنه چوره خامخا داوود علیہ السلام خو پلارو په ګرځاو چې داغه په اصله غست شوی او سليمان علیہ السلام نو یې غست شوی موږ وایو دا شریعت ته داوود دنیا د قومونو او د جرګو په اصله نه ده شریعت ته پس چې الله کوم خبره د خپل طرف نه غوړه کی نو هغه غوړی ښه دی کې دانشتري د بلار په اصله باغستې شي نه چې مدللې مستندې مضبوطې نه باغستې شي ښه نو دیو جن ارستو قران د دواړو ذکر کوي چې هر یو علما علم ورکړیو داوود علیه السلام لوم سليمان علیه السلام لوم نو زادی سوک نوی چه داود علیہ السلام علم کمو او سلیمان علیہ السلام علم زیادو نا دیکی دا زیادی او کمی خبر ندا دیکی دا خطائی او دا صحت خبر ندا او خطائی انسان لشتے خطائی او مجتہد لشتا دے وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ اللَّهِ مُنْغَا دَدِي فَيْسَلِتَا حَاضِرُو فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ مُنْغَا فَدِي فَيْسَلَكِ فُوَ وَرَقْلَا سُلَيْمَانَ لَيْهِ سَلَامْتَا چِدَا رَائِ بِهْتَرْ دَا ذکرات دو قانون سره مطابق وا او دا سید الله د حکم سره مطابق وا هلې ځان ته نسبت کو معلومی دا چې دا په وحی سره شی وا چې الله وی دا فیصله به تر ده او دا خبره وا چې د خلق زین کې شیطان وسوسه چي چې وګوره پلار فیصله رات کړه او دا خو به ذبیو شو اللاوینا وکلن آتینا حکما و علما هر یولا ورکلیو منگا نبوتو پیغمبری او علمو شریعتو دانا چیو لکم او بل زیادو دوار اللہ منگا علم ورکلیو او فضیلتو ورکلیو او کتاسو اے چید پلار پیسلا او دزی پیسلا دا بیدبی ندا بلکہ دا عین ادب دیخوا زکا پلار پخپل دا دور نه خوشحالی لکه د زی په کمال باندې ښا فخر کوي کنه ځامن باندې پلار فخر کوي کنه اگر کا هغه جټه په سن پويږي دا هغه د پاره خوشحالی کنه ښا دغه حضرت عمر رضی الله عنه یو ځل ویلی خپل زی تا عبداللہ ابن عمر تا نبی علیہ السلام ناس تو دا ټول ناس تو مشرانو کشرانو او نبی علیہ السلام یو سوالو کو چې په دیونو کې کما ونه دا چې د انسان په شان دا نو ټول غلیو نو ادا صحابه کرام په دې ځنګلو په دې دغه باندې ورسر شو ها او سره پاکي وا بیا نبی علیہ السلام پخپل وی چې هغه کجوره ده کړه کجوره ده ها تا د انسان په شان ده څنګه انسان له خدای ډیر خیر او برکت ورکړي ده کنه ذیلم خدای خیر او برکت ډیر ورکړي ځکه هر ونه کې سو زیاتی ده سي ای چې بیکاره ولیکن کجوره کې سو بیکار شي نشته دي دا لرګیم د کار دی دې دا څنګه او دا پانیوم د کار دی او میوه خو بیا ډیر به مثال ده زم پدې کې دا صفات ته چې کدا ارسم رب کته زخمی شو خدا نه خرابې او چې کله سر ته لرشه نو باز ختم شو. نه انسان دا حال لیکن انسان که هر څومره لا سخ پیدا ته پری کې خسا پکی اج سر ته لری کې نو هیڅ نه بیا دې کې مو یاد انسان پشان ده ادا سي پډي روسي پتونو کې صدا بوهار ده دا چره وچیگی نا طول مرشنی کنا خوا نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عمر وی چه زماز لل را غلیو چدا کجورا دا و مشران ناس تو نما تو زان بطخ کاری دا چی دی بوی چوکو را دی بے ادبا تا مشران ناس تی و دی جواب کئی حضرت عمر ورطوی چتاب ویلیو کنی اصلیا تاب ویلیو زمونگ با دیر عزت کارشیو زمونگ با دیر استرگیو چتشیو زگدار چا زامن پکی ناستو نو چتا جواب کلیوی کنا دا با زماز پار دیر از عزت خبر وقا مذب لار عزت خوپزی سر پیدا کی دیکی دسو بیزبی دفا هر یو لا ورکلی مونگا نبوتو پیغمبری و علم و سخرنا مع داود الجبال کورا دمخ کی مطلب داشو چی اللہوی پیغمبران ماتا پا پیسلکیم محتاج دیم وغیر زمان نشی کولی پیسلک ففهمنا اس ور پسیوی چی پیغمبران ماتا پا معجزوکیم محتاج دیم چې دا غي بس کول کنه الله وی غي سره سنو چې خلق دو کشه او خلق غي ته نسبت کو چې وګور داوود علی السلام با راغو زغری جوړولې اولاد په لاسو کې ګوره دا خو د سر دې خالی نو کنه ښا سغیبی طاقت و سره الله وی نا مونږه سخرنا مونږ تابیدار کړیو داود علیہ السلام سره غرونا یسبحنا پا قیده بے سناوی سنگ چی با داود علیہ السلام زبور لستو غرونو باهم ور سر لستو وطویر مارغانو باهم ور سر لستو داری را ناشنا موجود دوخا دا سی منظر دنیا کی چرتن دیر آغلی دیر ناشناو اللہ زکوی وکننا فائلین داو نوائے گورے چی داو گو رسول داود علیہ السلام کو دا نا دا ہر سمونگا کولو اگی نشو کولے اگی عاجز دی اگی سر اختیار نو وکننا فائلین اللہوی مونگا ہر سکول مونگو لغرون تا بیکلیو مونگو لمارغان تا بیکلیو اگی باقی داوی څنګه چې داوود علیه السلام اندق سی بغرونو مې اندق سی عمر خانو مې چې کوم خلق د معجزات او منکر دي کنه بغیر دې کې قران کې تحریف کړي بدلته وي وینم مړه دا خو چې په غره کې سړې आवाजو کې نوراو تمبيږي ښا چې چغه وې نوراو تمبيږي سودا و توی سودا داوی واز برا تم بیدنو خلقوی چگن دا غرونو و سروائی گروه تا اللہوی یسب بحنا سنچ باغوی نو دقسی با غرونو بی واز نو تم بیدن سنچ باغوی نو دقسی مارغانو بی خوا مارغان خوبو تا دیر نیز دیر آجمو کل کل بولا داود علیہ السلام پسرونو باندی لاس راخ کن او غیبم دل حمد و سناوی زبور بیلستو وکننا فائلین دا معجزات تی بل قسم معجزه خی اغدادا چیوی اللہ ما تا محتاجو فرزق کین ما والا اسباب قتلیو چی داود علیہ السلام بوی گرزی دو پا بدل جامکی بادشاہ او څوک نه پیژني، دا خو سي پیژني چرځه کې خلو چینګا کړی ښا په اخبار کې برازي پارسو کې برازي هلوې واړی پیژني، هغه وخت کې بادشاہ چا پیژند. داود علیہ السلام با په بدل بیس کې ګرځېدو اور یو نه به تاسو کو چې کیف داود فیکم بادشاہ څنګه دی، داود علیہ السلام څنګه دی، ارچا وو ته وی چې ډیر انصاف دار دی، ډیر بهتر انسان دی، ډیر عادل انصاف دی پکې ښا. یو ځل وی دا څنګه ګرځېدو دوه تنه ول مخه لورن داغینه تاسو کو چې کیف داود فیکم، هغه ملای کوی نو نغیو تووی چه نعم الرجل بیر خسره ده قلو لم یاکل من بیت المال او کما غالا کده ده رزق ده بیت المال لنوی بیا وڑیر خسره ده ده یو نقصان پکشتا ده شده اخپل رزق او اخپل قوت لا یموت تو بیت المال ناخلی. داود علیہ السلام سوالو کو اللہ تا چی اللہ مال اسباب برابر کی، مال اسا کارو بارو گو را چی زمان رزق دخپلو لاسو شی، چی بیت المال تا می ضرورت نرازی اثر آدھے چی دا جائز دا سنگ خلفاو کڑی دی کنا دخپل حال مناسب ونا انبیاء ہو دیر پاک خلق کنا نلاو تا چلو خو جی دا کار کوا زغر جوڑاوا اپا غیبان نیخ پل رزق حاصلوا نبز موجودوا. داود علیہ السلام با وسپنا فولاد پلا تو کی واغست نا ودا سینرمو لکه من باته پشان کړ نو زغره به جوړول هغه وخت کې ښه مش پک زره باندې به خرصول نو ځان لبهم او بیت المال لبه پک برخه کول او چیردا سو کالمه د بیت المال نه پلا نفقه غست ده ورګه چې هغه پوره کما چې قرضه پوره کما بیت المال لے پکی عمرہ حکولا. وعلمناو صنعتا وعلمناو صنعتا لبوس لکم امون تعلیم ورک داود علیہ السلام تا دو جوڑا ولو دو زغرو گر دام لباس دیکھا خدا خدا سے لباس نہ دیکھا لکہ زمان داد کپڑا خونہ دا کنخا اگر داس لباس تے چی وصل پی دخل نشی کولے، غشے پی دخل نشی کولے، گولے پی دخل نشی کولے، تورا پی دخل نشی کولے. عربی کی چکلا مبالغ رازی نو دا وزن جوڑ شی خوا فعول دا وزن جوڑ شی دگڑی را مبالغی نو دا لباس نے لبوس کو نو بس معنی کی قوت پیدا شه کنه خواه ده هر زی کی چینو دائی خواه جوڑول ده زغرو لکم ستاسو ده پارا لتحسنکم من بأسکم چی بچ کی تاسو لرا پو وقت جنگ کی فهل انتم شاکرون نو اللہوی تاسو زما تابداری کون کی او کنه شاکر چاته وي ثابتداري عامه ده کنه ښه څنګه چې صلات ته زکات ته حج دې انداز پکې جهاد هم دې ته الله د نعمت شکریا ده کنه ښه نو دی وهم راضي نو دې ذکر وکړه سورته انبیاء زید پاره چې د انبیاء حال وګوره الله یې ماته پارس کې محتاج دي نو چې دې سکړی دي نو په دې مدو کا کېږي چې دا دې سره سه اختیار او دې سره طاقت او غیبی مدد او نه الله وي ما نا نا نا نا دا څه پار را دا د دې درد پار را غل چې ګوري هغه سره سنو هغه محتاج و ما ته پار سکه محتاج و ها او چې سکړی دی نو الله ایما ولا کړی دی الله ای تاسو مو زمانه غواړی کړه تاسو له بام زکوما ونوحا نزنا دا من قبلو او یاد که حالت نوح علیہ السلام چه آواز کلی و طول و انبیاء و نمق کی چه رب آز کمزوری امن زمائی امدادو کی فستجبنا لو کلا چه آواز اوکو کنا نا دا آواز بکول غاری اللہ تکنا نمونگا قبول تیاو کلا دادد پارا فوراً نو بچ که مونگ دلرا او دا اهل من الكرب العظیم دا دیر لی مصیبتنا یا اغا قوم مصیبتو چی دا اغد نوح علیہ السلام دا غینا سمر پریشان فا او یا اغا غرق و توفان و نصورنا من القوم الذین کذبو بی آیاتنا امونگ بچ که دلرا د زرر دا غی قوم چې زروغ جن کلی و آیاتو نظمون انام کانو قوم سو ان یقیناً دام قوم نوح علیہ السلام یو قوم دیر بد قوم سو ان دیر بد عمل فاغرقنا و اجمعین پس دا دی بد عملی پو جبان دی منگا غرق کل طول چی او اس سوک تی پاتی نشو پا دا رستو که قومونه پیدا شوی دی عادیان سمودیان دا و نوح علیہ السلام دا غدره و زامنو نا ذکر دا کامبیائی خداغی پاولاد کی خواب بدی که نا طول خوانی نباغی کی بدا سے پیدا شو نو بیا پی اللہ عذاب راوستو خوا و داودا و سلیمانا او یاد که ابتلاء امتحان او عاجزی دا داود علیہ السلام او دا سلیمان علیہ السلام اذ یحکمان فی الحرس کلا چی فیصلہ کو لدوارو رائے پیش کو لدوارو پحق دیو پسل کین اذ نفشت فی غنم القوم کلا چی سری دلوی پاغی کی دشپی گڑی بزی دیو قوم وکنا لحکمهم شاهدین لا یومنگا ددی فیصلی تا حاضر یو دیتا رد کئی پاگی خلق باندی چدا فیصلی بدی دزان نکولی نو اللہ وینا دا حاضر و مکن خوا دویم ددید پارا کئی چلاوی سوک حق پیسلہ کئی زور سرائے ما دی امداد کو ما دیو جن نبی علیہ السلام بیلیو چو سوک برالو ویرا زبی روزگار ہے ما کمال ہے چتا سزے اکو تو کبھی کنسے خالی کنا نبی علیہ السلامی چو سوک غواری اگل منگنور کو مون په خپل پویو کنه چې کوم بندا دیو دیو ته قابلیت نه مونږه غواړو تاسو ته ساجت دي مشر ستوي مشر وی دی تا چې دا غو په خپل قوم باندې داسې نظری چې هغه پکې قابل او ناقابل پیږي چې کوم یو لایق دی او کوم نالایق دی کم یو پا دی کار پوئیگی او کم یو نپوئیگی کم دا کار سنبالو لشی او کم یو نشی سنبالو لے کم امانتگر دے او کم خیانتگر دے اگا مشری چی پا دی نپوئیگی مزکا مطالبی تاجت نرازی اگا پسی او بدقا سی کور بناستی او کال بور پسی راشی چی پلانی دے که سبا پلس بچی ستا ڈیوٹی دا ځان را سوا نبی علیہ السلام چې څوک مطالبه کوي درخواست کې غلم نور کولی هغه کی دا کار دی چې بیا هغه سره امداد نکی د الله طرف نه خنو چې الله طرف نه امداد نکی نو یو سره با خپل کار سنبال کی کور به کی کنټرول به کی نه انسان څه شی دی تا خلاوی وکنا له حکم شاهدین مونگا حاضر و مونگ کانٹرول کاو کار اگه نشکولے نچه سوک صحیح پیسہ لکی سوک صحیح عمل کی لالا مدد ورسرائی وکننا لی حکمیم شاید ففہمنا سلیمان نپس مونگا پوور کلا دی پیسہ لی سلیمان علیہ السلام تا او دا موائی چی داود علیہ السلام غلط شونا وکلن آتینا حکما و علما هر یو لا ورکلیم پیغمبری و علم وسخرنا مع داود الجبال گورمونگ تابع کلیو داود علیہ السلام سر غرونا یسبحنا چی تسبیح بیوی باقیدہ و تویر او مارغان طولو بداس بالعشی والابکار رسول سواد کی ورست راجی خواه سحر و مازیگر بداو گورا دا خصوصیت خو سلیمان علیہ السلام سره نو کنه ګوره دا پلار ته حاصلو دي ته جزئی فضیلت وی جزئی فضیلت دار چای په بل باندې ښا جزئی په پلار باندې او پلار په زی باندې او دا او کنا فاعلین الله ای مونږ هر کار کوون کیو دیس نشی کوله دیس نو کړی چه خلق نسبت کی چه اگر دا کارو که دا کارو که نا مونگیو ولم اعلمنا صنعتا لبوس لکم مونگ طریقو خوا چلو خوا داود علیہ السلام تا دا جوڑا ولو دا زغرو استاسو دا فیدی دا پارا لتحسنکم چه بچ کی تاسو لرامن بعثکم وقت دا جنگ کیم فهل انتم شاکرون نویتا سو زما تابیداری کون کی ردی پا مقام کی دا دیر وائلی دی خواه چکل نعمتو نا دیر شی اللہ مطالبہ کی لکا سورہ سبا کی ویلو چی اعملو آل داود شکرا اے داود علیہ السلام د شکر کار ډیر کوي ښا څنګه تاسو باندې نعمتونه ډیر دي داسې معجزې الله بل چل ندي ورکړل کدي لې چې ورکړي ښا نو معجزې هم وي او بادشاهي هم وي او پیغمبري هم وي دا ډیر دي کنه ښا نو دې سره د شکر ذکر خصوصیت سره کړي ښا چې فهل انتم شاکرون ادا د زور کلمه ده ښا چې الله یې قبول سوک شکر ادا کوي او کنا ادا کوي تاسو له خامخه لازم دي چې زما شکر ادا کړم او دغه دي چې الحمدلله څنګه ارسو بیا راځي نمل کی ولقد آتینا داود و سلیمان علما وقال الحمدلله تواړو الحمدلله بس چې دا جمله دا کلمه دی وې کنه د الله شکر ادا شفا واخره.